час вялікай бяды. 22 чэрвеня 1941 года. Я ўжо расказваў вам пра Брэст. Засталося крыху сказаць пра пагранічныя заставы. Сказаць пра іх можна двума словамі. Загінулі все. Ніхто не адступіў. Ішлі баі пад Ваўкавыскам і Гродна, пад Астрашыцкім гарадком, але сілы былі няроўныя. Армія адступала, нягледзячы на ўвесь гераізм салдат. Некалькі год назад еду па Навагрудчыне, вёска Плужыны, непадалёк ад Свіцязі. Што гэта ў вас, дзядзька, на могілках ледзь не адно прозвішча? А так, адно гасціла. Шмат у нас гасцілаў. Гэта ж і Мікола гасціла адсюль. Гэта ж ужо там недзе, у Расіі, яму ці ягонаму, ну, бацьку прозвішча на Гастэла перарабілі. Ужо не ведаю, ці пісар ваенны, ці хто. 26 чэрвеня Ляра Дашковіч Мікалай Гастэла кінуў свой ахоплены агнём самалёт на калону нямецкіх танкаў і бензацыстэрнаў. Такіх людзей было немала. І ўсё ж 28 чэрвеня быў захоплены Мінск. Да 11 ліпеня ішлі баі за Віцебск, з 1 да 26 ліпеня змагаліся абаронцы Магілёва. Да пачатку верасня 1941 года гітлераўскія захопнікі акупіравалі ўсю Беларусь. Частка прамысловага абсталявання, маёмасці саўгасаў і калгасаў была эвакуіравана. Астатнія схавалі на месцы або знішчылі. Прычыны нашых няўдач на пачатку вайны вядомыя ўсім, але ўжо ў гэтых няшчасцях кавалася тое, што прывяло да ганебнага краху тысячагадовы райх. Хутар над Сервіччу. Побач з вадзяным млынам пажылы падпалкоўнік Яўген Крамко расказвае мне. З Гродна не паспеў пайсці. Я тады быў цывільны хлопец, у школе працаваў. Ішоў з групай такіх самых. Адна вінтоўка ў нас была дадому, пад Карэлічы. Раз банда нейкая нас абстраляла. Ну, стрэліў адказ разы тры. Змоўклі. Неба ад самалётаў было аж чорнае. Гэта яны кідалі дэсант пад Мінск. За тры дні, і яшчэ дзень быў днёўкі, прайшлі каля 150 кіламетраў. На вёсцы пасля суткі спаў. І тут пацягнуліся акружэнцы. Всё ім аддавалі. І вось заходзіць чалавек у форме, убачыў часопіс «Полымя рэвалюцыі», прысвечаны Купалу. «Камсамолец?» – пытае. «Так». «Тады збяры што-небудзь і прыгані ніжэй вёскі чайку, човен». Сабралі, што засталося. Сала кавалак, бульбы халоднай, пяток яек. Аж там у ляску група ваенных, у аднаго аблічча значнае такое валявое і чатыры шпалы ў пятліцах камандзір палка. Перавёз я іх цераз Нёман, а на дарогах машыны грукочуць. Павёў поплавам, адну вінтоўку падабраў з поўнай абоймай. Той, што прыходзіў, кажа: «Кінь!» Тады камандзір кажа: «Гэта ты, кінь! Нясі, хлопец!» «Я іх прашу, вазьміце мяне з сабой!» Палкоўнік кажа: «Вось што, хлопец, гледзячы па ўсім, табе і тут справы хопіць. Збірай вось так зброю і хавай, прыдасца, а мы невядома яшчэ ці выйдзем». Пайшоў я назад бродам, гляджу на дне пішучая машынка, узяў яе і ледзь на смерць не наляцеў. Бандыт на беразе. Але ўгаварылі яго дружкі, каб не страляў. Загадалі толькі кінуць. Ну, пасля я яе ўсё адно з дна выбраў. На ёй партызанскія загады і лістоўкі друкаваліся. Прыдаліся, вядома, і вінтоўкі. Евген Крамко стаў адным з першых партызан у наваколлі. Не ўзяцца за зброю было нельгам. Савецкі патрыятызм і чалавечая годнасць загадвалі ісці ў бой супраць тых, хто зацягнуў край калючым дротам. Катарга, рабунак, знішчэнне мірных людзей, турмы і канцлагеры, у лагеры Трасцянец пад Мінскам 3 гады знішчалі па 137 чалавек у дзень. Значыць, 6 чалавек у гадзіну. Значыць, кожныя 10 хвілін тут навекі паміралі зямля і неба, увесь сусвет. За гады акупацыі фашысты знішчылі ў Страстянцы 206 500 чалавек. У некаторых мясцінах не ступала нага немцам. Не пусцілі. Там працавалі нашы ўстановы, саўгасы, ішлі заняткі ў школах. Пра ўсіх расказаць немагчыма, вось толькі некаторыя. Канстантін Заслону, які арганізаваў дыверсіі на Аршанскім вузле, выбухі цягнікоў з дапамогай вугальных мін, замарожванне вадакачак, сігналы нашым лётчыкам падчас бамбёжак, пасля партызанскі атрад і гераічная гібель 14 лістапада 1942 года ў баі пад Купаваццю. Шмыроў, Паўлоўскі, 100-гадовы партызан дзед Талаш, а 14-гадовы Марат Казей, сувязны разведчык, баец, што загінуў у маі 1944-го. Яму зараз стаіць у Мінску помнік. А обальскія юнакі-падпольшчыкі? Яны ўзарвалі на станцыі Обаль некалькі эшалонаў з танкамі і авіябомбамі, ўзарвалі льнозавод, электрастанцыю, некалькі складаў і мастоў, цагельню, 3 матавозы, экскаватар, 10 аўтамашын з салдатамі, зрабілі дыверсію ў нямецкай афіцэрскай сталовай, загінула звыш 100 чалавек. Правакатар выдаў іх, але схоплены былі не ўсе, частка пайшла ў партызаны. А мінскае падполле, што неспынна вяло барацьбу, кульмінацыяй якой было забойства гаўляйтара беларусі сатрапа Кубы, міна, прынесена патрыёткамі Мазанік Осіпавай Траян, разнесла Вільгельма Кубы ў шматкі. Калі вы глядзелі фільм, гадзіннік спыніўся апоўначы, вы прыблізна ведаеце, як гэта адбылося. А ў ноч з 2 на 3 жніўня 1943 года пачалася на Беларусі першая рэйкавая вайна. За 12 дзён аперацыі партызаны ўзарвалі 95 тысяч рэек. Чыгункі сталі прапускаць на 40% меней ваенных грузаў. І гэта было ў час бітвы пад Курскам. А славутая ушацкая блакада ці спробы немцаў блакіраваць партызан у Налібоцкай пушчы? Нічога з гэтага не атрымалася. Хай цаною страт і нечуванага гераізму, але партызанскія брыгады выйшлі з кальца і зноў пачалі наносіць удары ворагу. За іх былі беларускі народ і беларускі лес. А ў Налібокі фашысты кінулі 10 тысяч салдат рэгулярнага войска з самалётамі, браневікамі, артылерыяй, эсэсаўскімі часцямі, аўчаркамі. Я ўжо казаў вам, якія ахвяры панёс наш народ. Кожны 4-ты загінуў. Французы шануюць памяць спаленага Арадур-сюр-Глана, чэхі памяць Лідзіцы. У нас былі тысячы арадураў. Жмені зямлі з іх звезены ў вёску Хатынь, што так і не адрадзілася. На месцы гумна, куды загналі людзей, спалілі іх помнік. На месцы кожнай хаты комін са звоном. У летні дзень і в асеннюю туманную ноч б'юць над Беларусю хатынскія званы. Помсцілі ворагу разам з усімі народамі беларусы-франтавікі, такі як Смалячкоў, што знішчыў 125 гітлераўцаў, такі як генерал-даватар, кіраўнік коннага рэйда па тылах фашыстаў, як лётчык-гаравец, які в адным толькі баі 6 ліпеня 1943 года збіў 9 самалётаў ворага і загінуў у гэтым баі. Пералічыць усіх зноў-такі немагчыма. Здавалася б, у такія страшныя часы не да літаратуры, не да паэзіі, і аднак літаратура наадварот узнялася да незвычайных вышынь. Нават хадзіла ў лістоўках, як верш Купалы беларускім партызанам. У партызанскай друкарні выйшаў зборнік паэта-партызана Астрэйкі «Слуцкі пояс». Будучы адначасова разведчыкам, рэдагаваў партызанскую газету беларускі пісьменнік Янка Брыль. Створана была Куляшовым таленавітая паэма «Сцяг брыгады». Нельга без хвалявання чытаць ваенныя вершы Петруся Броўкі. Новымі гранямі творчасці бліснуў Максім Танк. Асабліва разгарнуўся адменны, дужа самабытны і высокі талент Пімена Панчанкі. Тужачы па роднай зямлі, успамінаючы бор з залатымі суніцамі, сінія касачы ля хаты маці, бачачы гераізм салдат, якія кладуцца на калючы дрот, каб сотні салдацкіх ботаў прайшлі па іх спіне, і журбу пакінутых хат, што закрылі драўлянымі пальцамі вочы, каб не бачыць гора гаспадароў. Паэт знаходзіць радкі нестерпнай пакуты. Краіна мая, радасць мая, песня мая маладая, па нівах тваіх, па тваіх гаях сынава сэрца рыдае. Але і радкі высокай веры, веру цвёрда, сканае бязлітасны вораг, і штандар перамогі над краем запаліць зару. Пакуль сонца не згасне, пакуль свецяцца зоры, Беларусь не загіне, будзе жыць Беларусь. Нават смех беларускі тады не загінуў. Гаворыш са старымі партызанамі, і яны чамусьці ахвотней за ўсё ўспамінаюць смешныя выпадкі тых часоў. Як плынар, аддаўшы партызанам муку, просіць, каб яго набілі і звязалі. Як падпольшчык, увесь абкручаны бікфордавым шнурам, нясе яго ў лес, вымушаны па загаду немцаў пераносіць цераз рэчку па сплаўных бярвеннях нямецкіх паненак, і тыя вішчаць і хапаюцца за яго, а немец пасля дае гэтаму падпольшчыку 3 маркі. І той, успацелы ад работы і хвалявання, думае: «Пачакайце, залью я вам яшчэ сала за шкуру». Ясна, ад такога смеху мароз па скуры. Это смех пад шыбеніцай. Але з другога боку, каб не гумар, чалавеку трэба было б самому павесіцца ад пакуты гора, не чакаючы, пакуль гэта зробяць эсэсаўцы. Вось яшчэ некалькі слоў пра чалавека, з якім быў я асабіста знаёмы. Вясною 1971 года мы спецыяльна прыехалі ў Карэлічы, каб пагаварыць з былым сакратаром Карэліцкага райкому партыі Паўлам Арсеньевічам Жалезняковічам. Сядзім у цяністым садку. Спеюць парэчкі, адцвітаюць белыя півоні. Кошка гуляе ў траве з двума кацянятамі. Гаспадар мажны, сівы і бледны. Мыліцы, якімі ён цяпер карыстаецца, адстаўлены да сценкі домікам. Вакол мірны спакой, і гаспадар гаворыць спакойна. А між тым гэта адзін з самых неспакойных і цікавых людзей у рэспубліцы. 40 з лішнім год назад быў ён тут у заходняй Беларусі падручным у печніка. Будаваў панскі млын, працаваў на пільні, але і чытаў, і ўдзельнічаў у вясковай самадзейнасці, і працаваў у падполлі, распаўсюджваў камуністычную літаратуру. Арыштоўваўся дэфензівай, а ў 1926 годзе быў узяты па справе забойства правакатара. Пайшлі катаванні, пасля турма ў Навагарадку, праз год адбыўся суд, Жалезняковіча і яго сяброў Валодзію Міколу Царукоў, Сеню Носа прысудзілі да пажыццёвага зняволення. Пасля Навагарадка была Гродзенская турма, турма ў Плоцку, вязніца ў Равічы, карцары, голад, адзіночкі, галадоўкі. Ногі і рукі ад раматусу адмаўляюцца служыць, але чалавек і сябры яго не здаюцца. Настаў 1939 год, і вязні выйшлі на волю. Добраахвотны ўдзел былых вязняў у абароне Варшавы, адступленне на ўсход, праца спачатку ў мястэчку Турэц, пасля сакратаром райвыканкома ў Міры. 1941 год. Фронт. Па загаду ЦК КПБ Жалезняковіч праходзіць віцебскім калідорам у тыл ворагаў на Лібоцкую пушчу, атрад камсамольскі. Працуе падраўніком, а пасля холодная зіма, сыра, снег зноў абвастрылі турэмны раматус інструктарам падрывной справы. Налібоцкая блакада, з якой партызаны ўсё ж прабіліся, цяжкае аднаўленне знішчанай гаспадаркі, калектывізацыя будаўніцтва, сакратар Любчанскага райкома, пасля першы сакратар Карэліцкага райкома партыі. І вось персанальны пенсіянер. Крыху раней, чым трэба, па прычыне здароўя, падарванага турмамі, ваеннымі выпрабаваннямі і тым, што гэты чалавек ніколі не шкадаваў сябе. Гаспадар ажывіўся, мы відавочна ўзрадавалі яго сваім прыходам. Жартуем, смеёмся, і так непрыкметна праходзіць 2 гадзіны. А пасля адыходзім, бачым купы яблынь, снежныя шары апошніх півоняў і гаспадара, што махае нам рукой. Трывалага чалавека, проста добрага і сардэчнага чалавека. Нядаўна ён памёр, і мне шкада, што ён не пачуе гэтых слоў павагі яшчэ аднаго чалавека да яго.